بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى، نكون صليا نكون سليم متم بيت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تمشكور الله نتونا محميدي ونعم زاكي زل زكوانيني نعمة يا إسلام كوانزا أمباو ديو نعمة كو كوليكو نعمة زوتي كيش نعمة يا سنة كيش نعمة يا كوتانا كما هلا هابا سسو إسلام lengo letu kuu na shabaha likiwa ni kuelekezana na kukumbushana, kwa kuwa Waislamu wanakumbushana wanaelekezana kama anavyotaka Allah tabaraka wa taala: illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Na kama alivyoelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam: ad-dinun nasiha ad-dinun nasiha ad-dinun nasiha, dini ni nasaha, dini ni nasaha, dini ni nasaha, kama ilivyokuja hadithi aliyotaja Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi kutoka kwa Abu Ruqayya Tamim ibn Aus ad-Dari radiyallahu ta'ala anhu. Na sisi katika fursa hii insha Allah ta'ala pamoja nanyi wanafunzi wa chuo hiki cha Kampala University katika eneo hili la Gongo la Mboto, barakallahu fikum, tutaangalia insha Allah ta'ala juu ya ile mada ambayo nimechaguliwa na uongozi wenu kujinasibu au kujiegemeza na manhaji ya wema waliotangulia, kufuata wema waliotangulia. Bila shaka tunafahamu ya kwamba Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama amekuja na dini iliyokuwa kamili ambayo haikuhitaji nyongeza wala ziada. Ujio wake ametumwa na Allah tabaraka wa taala aje atufunze dini na aje aikamilishe dini, na hakufa mpaka alipoikamilisha hii dini. Hakufa alayhi salatu wassalam mpaka dini ilipokuwa kamili. Kwa hiyo dini yetu ni kamil, dini yetu ni shamil, dini yetu ni baqi, ina sifa kuu tatu: kamil, imekamilika. Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu. Wa raditu lakum al-islama dina, na nimeridhia kwenu Uislamu kuwa ni dini. Dini yetu ni shamil, kwa maana imeenea kila nyanja na kona zote, kwa namna ya kwamba hatotakikana yeyote kupita katika dini sio kwa dini hii, kwa kuwa imekamilika kwanza. Lakini shamil, imeenea kwenye kona zote na nyanja zote, hakuna yeyote ambaye kwamba atatakiwa aubane Uislamu huu au aibane hii dini ambayo ni kamili, kwa kuwa imeenea sehemu zote. Anasemaje Mtume sallallahu alaihi wasallam? Anasema katika hadithi aliyotaja al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi kutoka kwa Abu Huraira: ma yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun aw nasraniyyun thumma la yu'minu billadhi ji'tu bihi illa kana min ahli an-nar. Hatosikia da'wa yangu mimi yeyote katika umma huu, awe myahudi awe mnasara, kisha asiamini niliyokuja nayo, isipokuwa atakuwa katika watu wa motoni, isipokuwa atakuwa katika watu wa motoni. Kwa nini? Kwa sababu dini yake Muhammad alayhi salatu wassalam aliyokuja nayo shani imewenia uti. Anasema nimetumwa kwa mweupe na kwa mweusi. Anasema walikuwa manabii kabla yake wanatumwa kwa watu maalum: wa ursiltu ila nnasi kafa, nimetumwa kwa watu wote. Kwa dini yake ni shani, imeenea. na dini yake ni baki, itaendelea kubakia mpaka siku ya kiyama. Kwa maana hatakuja nabii mwingine ambaye kwamba atakuja kuyaharibu au kuyabadilisha yale aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ndio maana wakasema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, hata kama Musa angelikuwa hai, imekuja hadith mtume alayhi salatu wasalam alimuona Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ameshika kipande cha Taurat, anasoma kipande cha Taurat. Taurat kateremshwa nani? Musa ibn Imran alayhi salam. Kwa hiyo akawa anakisoma, anafurahia. Angalieni Taurat, tuangalieni nini. Anafurahia nini Umar? Anafurahia yale aliyoyasoma kwenye Taurati ndiyo aliyokuja nayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, vimeafikiana. Kwa hiyo anafurahi kwamba hawa Mayahudi wana akili timamu, si haya anatuambia rasuli, si haya. Pamoja na hali hiyo, lakini bwana mtume alayhi salatu wasalam akaghadhibika, ikaonekana ile ghadhabu katika uso wake, akaiona ile ghadhabu Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, akamwambia Umar, waihaka yabna al-Khattab, waihaka yabna al-Khattab. Uneno waih katika lugha ya Kiarabu ina maana nyingi. Waih unamwambia unayemhurumia, waih unakemea pia baadhi ya wakati katika maana zake, yani kana kama anamwambia chunga Umar, chunga Umar, huoni yaliyoko kwenye uso wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha mtume alayhi salatu wasalam akasema, amutahawikuna fihi ya ibn al-Khattab, mna mashaka nayo hii Qur'an? Si ya kujieni na chengine kisafi king'aavu. Yani kwa nini Taurat? Mimi nimekuja na badali ya Taurat kizuri kisafi, akija chakuliwa nakia king'aavu chang'aa, Qur'ani ya Allah tabaraka wa ta'ala, haijatoa mkono. Una nini Ibn al-Khattab? Lau ndugu yangu Musa angekuwa hai, yani huyo mwenye hiyo Taurat, Taurat si ya Musa hiyo, lau kana akhi Musa hayya ma wasi'ahu illa ittiba'i, angalikuwa hai ndugu yangu Musa alayhi salam, basi hakuna ambacho kingelimtosha na kumfaa zaidi ya yeye kunifuata mimi. Yeye angekuwa ni mfuasi wangu, angekuwa sahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo itaendelea kubaki hii hata aje Musa. Sisi tunafahamu kwamba akhiru zaman atakuja Isa, na haya ndio aliyotuambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kabla ya mtume wetu ndio aliyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an, wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi, hajakufa bado Isa, Isa hajakufa alayhi salam, na hakuna yeyote katika ahli alkitab isipokuwa watakuja kumwamini Isa kabla ya kufa kwake, na yeye hajakufa. Allah akamchukua tu, amempaiza kwake yeye, kama alivyosema katika Qur'an, ni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm alqiyam thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Hili halijatokea, haijafika hii bado kurejea kwa Allah, bado Isa hajakufa, nitakuinua kwangu, mutawafi, nitakuondosha utambuzi, sio nitakufisha, nitakuondosha utambuzi kisha nitakuleta kwangu. Kwa hiyo Isa yuko kwa Allah alipomweka subhanahu wa ta'ala. Huyu Isa atakuja akhiru zamani, na mtume akatwambia alayhi salatu wassalam, atakuja atashukia Sham katika mnara mweupe, atakuja kuweka jizya kwa wasiokuwa Waislamu katika ardhi hii ya Waislamu, atakuja kuua nguruwe, atakuja kuvunja misalaba. Haya akatwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akakuja kuweka hukumu, atakuja kuhukumu kwa uadilifu kwa sharia za Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio kwa sharia za Isa, kwa sharia za Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu dini ya Muhammad baqi, sharia ya Muhammad baqiya, itaendelea kubaki mpaka kiyama. Kwa hii dini yetu ya Kiislamu kamil shamil baqi, haya wanasema ahlul ilm. Kwa bila shaka tukielewa hili, tutafahamu kwamba hakuna yeyote katika hii dini anayetaka ufaulu wa nafsi yake, anayetaka salama kwa Mola wake, isipokuwa apite katika yale mapito aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam amekuja na haki, amekuja na nur, amekuja na huda. Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Hii ni nuru kaja na Muhammad alayhi salatu wasallam. Ya ayuhan nas qad ja'akum ar-rasul bil haqqi min rabbikum fa'aminu khayran lakum. Muaminini huyo, mkimwamini ni kheri kwenu, na mkikufuru basi fahamuni kwamba vya mbinguni na vya ardhini vya Allah. In tuti'uhu tahtadu, kama mtamtii Muhammad mtaongoka. Wattabi'uhu la'allakum turhamun, mfuateni Muhammad ili mpate rahma. Huyo rahma, hidaya, uongofu, amani, salama ya mioyo yetu ni katika kumfuata huyu Muhammad alayhi salatu wasalam kwa yale yote aliyokuja nayo. Na kipindi hiki ambacho kimejaa alfitan, fitan zimekithiri. Tukisema fitan ni wingi wa neno fitna. Fitna si peke yake maana yake kufitini mtu, yaani baadhi ya watu wakisikia fitna wajua kwamba ah, kafitini huyu, kafitini fulani na fulani, hawaongei. Fitna ina maana nyingi, na hata kwenye Qur'an Allah kaitaja fitna kwa maana zake nyingi, sio maana moja. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, hiya fitna kwa maana ya adhab. Ogopeni adhabu, wattaqu fitna, iogopeni adhabu itakapokuja adhabu ya Allah. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, haitawasibu na kuwafika peke yao wale waliodhulumu, la, wataingia waliokuwemo na wasiokuwemo, nia zao hawa zilikuwa tofauti. Siku ya kiyama, yuhsharuna ala niyatihim, watafufuliwa kwa nia zao. Kwa hiyo ogopeni adhabu ya Allah ambayo inapokuja haibagui. Kwa hiyo ili msipatwe na hayo, jiepusheni na yale yanayopelekea kupata adhabu za Allah. Mahali shahidi katika haya maneno, neno fitna imekuja kwa maana ya adhabu. Kadhalika fitna imekuja kwa maana ya shirk. Waqatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, pambaneni nao, endeleeni kupambana nao. Hatta la takuna fitna, mpaka isipatikane shirki katika mgongo wa ardhi. Watu wote wainyekee, warejee, waelekee kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa fitna kwa maana ya ashirk. Kwa kadhalika fitna imekuja kwa maana ya kupinduka au kupondoka kutokamana na njia ya sawa. Ukawa umeacha njia ya sawa, ukapondoka, ukaingia kulia au ukaingia kushoto. Allah anasemaje kwenye Qur'an? Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Watahadhari, wakae chonjo wale ambao wanahalifu amri zake. Zamani amri za Rasul alayhi salatu wasalam. Kwa nini tunasema Rasul? Kwa sababu juu ya aya Allah kamtaja Rasul alayhi salatu wassalam. na dhamiri hurejea ila aqrab almadhkur isipokuwa fi ba'd alahyan. Kwa hiyo Allah akamtaja rasuli huko juu akasema la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim. Msijalie nyinyi vile mnavyomwita rasuli alayhi salatu wassalam ka du'a ba'dikum ba'dha, kama mnavyoitana nyinyi kwa nyinyi. Fanya hivyo, waweza ukamkata jina mwenzako ukamwita ya Muhammad, ya Abdallah, ya Musa, lakini kwa rasul haitwi hivyo. Humwiti ya Muhammad, la, mwite ya Rasulullah, mwite ya Nabii Allah, ya Aba al-Qasimi, ewe baba yake Qasim. Alafu akataja mwisho, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi, watahadhari wale ambao watakhalif amri zake. Nani? Rasuli aliyetajwa juu. Wakifanya hivyo watafanyaje? Antusibahum fitna, wakifanya hivyo, wakikhalif amri zake watapatwa na fitna. Ulamaa wakatofautiana, wako waliosema fitna hapa kwa maana kufru billah, wako waliosema fitna kwa maana ashirk katika hii aya, wako waliosema fitna kwa maana azaigh, kupondoka na kuiacha haki. Kwa hiyo fitna lina maana pana, sisi tuko kwenye zama zilizojaa fitna. Nikusudia fitna tu fil manahiji wal aqaidi, fitna kwenye mifumo, manahiji, wingi wa neno manhaji, fitna katika manhaji, manake kwenda pondo, kwenda kombo, kadhalika fitna katika aqida, itikadi, kila mmoja ana laki, kuna huyu anaitakidi hivi, kuna yule anaitakidi vile. Kwa hiyo sisi tupo katika zama ambazo kathura fiha alfitan, zimekithiri ndani yake fitan, mapote, makundi, haya yote ni katika fitan ambazo alizisema Mtume sallallahu alaihi wasallam zitakuja kutokea, zipo. Allah ameshaziandika, amezipitisha Allah, na si kila ambalo Allah kalipitisha analipenda. Usije ukasema kwamba Allah kama kalipitisha basi analipenda. Si kila ambalo Allah ulipitisha analipenda, la, Allah hapendi furqa. Ndio maana akawaambia Waislamu kwenye Qur'an kwamba wa'tasimu bihablillah, shikamaneni katika kamba ya Allah jamian, hali ya kuwa mko pamoja, wala tafarraqu, wala msifarikiane. Kwa hiyo Allah katuamrisha i'tisam, mshikamano, ametutahadharisha na kutukataza masala ya mitengano. Kwa hiyo ukiona mitengano ipo, si kwamba Allah anapenda, na ndio maana ameshakwambia msitofautiane, wala takunu min almushrikin, msiwe katika washirikina, min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, mkawa katika wale ambao wamelimega jambo la dini yao wakalipasua, yule akashika lake, huyo akashika lake, mithili ya jahazi limepasuliwa, yule akashika taruma, yule akashika kala mkuku, yule akaondoka na kadha. Msiwe katika washirikina, wale ambao wamelimega jambo lao la dini, wakanu shia, wakawa mapote mapote, makundi makundi. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, kila kundi kwa wale kwa yale waliokuwa nayo wanafurahi, kwa maana wanajiona kwamba wao wako katika haki, wao ndio walio katika usawa. Allah katahadharisha, bali na akamtakasa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba wale wanaoleta furqa katika safu za Waislamu, wewe Muhammad huhusiani na wao, lasta minhum fi shay, huhusiani na wao, wewe hukuja na hayo, wewe uliwaamuru umoja, wewe ulisema kuambia alaikum biljamaa wa iyyakum walfurqa fa inna ash-shaytana ma'al wahidi wa huwa min al-ithnain ab'ad man arada buhbuhata al-janna falyalzam al-jamaa. Haya ndio maneno yako Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba ni wajib juu yenu mshikamane, muwe wamoja. Alaikum, hii ni ismu ya fi'li amri, Allah anatuamrisha laziniane, Rasuli anatulazimisha, anatulazimisha lazima laziniane na umoja, lakini ni umoja katika haki, umoja katika huda, umoja katika nur, umoja katika aqida, umoja katika hii manhaj. Alaikum biljamaa wa iyyakum wal furqa, na kutahadharisheni na mtengano. Fa inna ash-shaytana ma'al wahidi, siku zote shetani anamla, anamkamata, anamteka mmoja aliyejitoa, kajitenga na jamaa. Wa huwa ma'al min al-ithnain ab'ad, na yeye shetani wa watu wawili waliokaa pamoja, yaani kwamba ikosekane jamaa isipokuwa mmoja na mmoja wakaungana, shetani yuko mbali nao. Sikwambii wakiwa watatu, sikwambii wakiwa wanne, sikwambii wakiwa ulufu muallafa maelfu. Kisha akasema katika kuhimiza na kusisitiza umoja, akataja zawadi nono watakoipata watakoendea umoja wa ati, man arada buhbuhata aljanna, anayetaka pepo ya juu yenye hadhi, yenye nafasi, yenye viwango, falyalzam aljamaa, alazimiane na umoja wa wesa. Umoja gani? Sio umoja wa kumbi kumbi. Umoja gani? Si umoja wa takataka, kama ndoo hiyo kuna maganda ya miwa, maganda ya machungwa, sio kuna kupempa za watoto, sio kadha, utachoka uvundo. Umoja wa watu wa haki, umoja wa itikadi, huu ndio mkuu, kwamba kile tunachokiitakidi kwa Allah, kile tunachokiitakidi juu ya dini yake, yakiwemo mambo mbalimbali, kuwa itakidi juu ya masahaba, kuitakidi juu ya Qur'ani, juu ya sifa zake Allah, juu ya kadha wa kadha, haya ndiyo yanayotakikana. Kwa hiyo sisi kwa kuwa tupo katika hizi zama za fitna, zama za mapote, zama za makundi ambayo tayari Rasuli amesema alayhi salatu wasalam, umma wake huu utakuja kutofautiana makundi 73. Umma wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam utakuja kutofautiana makundi 73. 73 haya, msije mkasikiliza wale wanaosema hapa wanakusudiwa makafiri, waongo, wanasema nwaya, waongo. 73 wanasema ulama ni katika ahlul qibla, wanaosali kuelekea qibla, almuslimun waislam. Na yani hali halisi tunayoiona ni dalili juu ya ukweli wa haya maneno, wala hahitaji ushuhuda mwingine, kwamba twaona ni kweli, sisi hatuko wamoja. Sasa kwa nini mtu alikimbie hili jambo la uhalisia, kwamba mtume hajakusudia sisi, kakusudia makafiri? Wapi kawa kusudia Uislamu wanaoswali kuelekea kibla, wanatofautiana. Wako watu wanaitakidi kwamba wako wafu waliokufa miaka hiyo, leo hii bado wana uwezo wa kuwanusuru, wa kuwanusuru na kuwasaidia, hata kama wako huko walipo mbele ya haki. Wako watu wanatakiri hivyo katika Uislamu. Hatujawahi kusikia sisi makadiria wanamwomba msaada Abdul Qadir Jailani aliyekufa karne ipungui ya 6, leo tuko kwenye karne ya 15, mtu bado hii leo hii anamwomba msaada Abdul Qadir Jailani akisema madad ya Jailani, madad ya Jailani, aghithna ya Ghawth. Huyu anaitakiri itikadi ya masahaba, mpaka useme umma haujatofautiana wa bwana mtume sana. Huyu kaleta tofauti. Wale walitakidi kwamba mfu hadhuru wala hanufaishi wala hana uwezo wa kumsaidia mtu, wameitakidi na itikadi kuu tumetoa kwenye Qur'ani. Yaani kuna vitabu vinaitwa vitabu vya aqida, lakini vikuu katika vitabu vya aqida ni Qur'ani ya Allah tabaraka wa taala. Allah anasema in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyama yakfuruna bishirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Kama mtawaomba wafu hawasikii maombi yenu. Haya ndio waliyoyatakidi kina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kina Umar radhiyallahu anhu, kina Uthman na kina Ali, as-sadat al-ubbad min al-muhajirin wal-ansar. Hii ndio itikadi yao, kwamba wapo waskii. Wamepata wapi itikadi hii? Kwenye Qur'an. Kwa hiyo huyu leo ambaye yupo katika saha ya Waislamu akawa anamuomba Abdul Qadir Jilani, itikadi yake ni sawa na itikadi ya Abu Huraira katika hili? La, itikadi ya Abu Huraira intabi'uhum la yasma'u du'a'ahum, mkiwaomba hawasikii maombi yenu, walau samiru, na lau kama watasikia. Ukisikia neno lau, hilo jambo haliwezekani, lakini Allah anasema lau kama watasikia, hawatoweza kukujibuni shida zenu, haja zenu, matatizo yenu. Hii ni dalili ya wazi kwamba ni kweli umma huu ndio uliogawanyika, umma wanaoswali kuelekea kibla. Wanakadiria wakiswali wanaelekea wapi? Wanaelekea kusini? La, wanaelekea kaskazini, kibla cha Uislamu. Kadhalika wako watu wanaswali kuelekea huko huko, lakini wanawatusi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiallahu anhu. Hivi nani ataniambia kwamba kwenye safu ya masahaba walikuwa wakimlaani Abu Bakar, walikuwa wakimlaani Umar, walikuwa wakimlaani Uthman, au walikuwa wakimlaani Ali? Halikutokea hilo. Kwa yule anayetakidi kwamba yafaa kuwalaani hawa, itikadi yake imekwenda kinyume na itikadi ya wale wa mwanzo waliotangulia, ambao Allah anashawasifu kwenye Qur'an, ambao Allah tayari ameshawabashiria pepo wanatembea kwa nyayo zao juu ya mgongo wa ardhi hii. Wale aliposema subhanahu wa ta'ala kuwabashiria pepo, wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar walladhina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu. Ut al-muhajirina wal-ansar. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala. Hawa msawa miongoni mwenu nyinyi masahaba, wale waliotoa mali, wale waliopigana kabla ya sulhu al-Hudaybiyah, na wale walioyafanya hayo baada ya sulhu al-Hudaybiyah, daraja zao hazili sawa. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Waliofanya hayo kabla ya sulhu, daraja lao ni kubwa kuliko wale walioyafanya hayo baada ya sulhu. Kisha akasema wa kullu wa'ada Allahu al-husna, na makundi yote mawili, yale waliofanya hayo kabla na yale walioyafanya baada, wote Allah amewaahidi pepo. Wanasema ulama, aya hii ni dalili ya ahlu sunnati wal jamaa kwamba masahaba wote wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum fil janna, wako peponi. Kwa nini? Allah anasema wa kullan, na makundi yote mawili, wa'ada Allahu al-husna, Allah ameahidi pepo. Kwa anasema kwamba kwa masahaba wataingia motoni, Abu Bakar yuko motoni, Umar yuko motoni, Uthman yuko motoni. Hawa hata kama wanaswali kuelekea kibla, ni katika yale makumi 73 aliyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeona vizuri jamani. Kwa hiyo tupo kwenye kipindi cha fitna, hakuna atakayekataa. Kwa hiyo kipi ambacho kwamba kitaturejesha sisi salama? Kwani sisi hatuzitakii salama nafsi zetu? Muislamu mwenye akili timamu anaitakia salama nafsi yake, anawatakia salama watu wake. Na ndio maana Allah akamwambia ku anfusakum wa ahliikum nara, zikingeni nafsi zenu na nafsi za watu wenu kutokana na moto. Wa quduha an-nas wal hijara, moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Kwa kila ambaye kwamba anajitakia salama ya nafsi yake, ya moyo wake, ili arudi kwa Allah ile siku ambayo haitofaa mali wala watoto, arejee kwake kwa moyo uliosalimika, kipi kitamsalimisha kwenye mazingira haya ya fitani? Ni lazima arudi katika ile hali waliokuwa nayo watu zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hii ndio manhaju salaf. Manhaju salaf ni kurejea kule kwenye as-sadrul awwal, wale wa mwanzo, wale waliobashiriwa pepo, wale wa mwanzo waliosifiwa kwa sifa zao kemkem, wale ambao Mtume عليه الصلاة والسلام kasema wao ndio bora ya watu. Amepokea Imam Muslim hadith kutoka kwa Jabir radhiallahu anhu, anasema Jabir kunna yawmal hudaybiyah 1400, tulikuwa sisi ile siku ya vita, ile siku ya sulhu al-hudaybiyah tuko watu 1400. Faqala lana rasulullah, akatwambia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, antumul yawm khayru ahli al-ardi, nyinyi leo hii ndio bora wa watu wa ardhi yote. Wale mkumbe ni watu bora. Nani kwa hapa ubora? Bwana mtume alayhi salatu wassalam, anayesapotiwa na wahi wa Allah tabaraka wa taala. Lingekuwa si la kweli hilo, asingeliachwa alayhi salatu wassalam, kwa kuwa atakuwa amemzulia Allah tabaraka wa taala. Na Allah anasemaje kwenye Qur'an? Law taqawwala alayna ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-wati. Angetusikizia Muhammad, sio yasema, si maneno kamili, baadhi ya maneno tu, angefanya hivyo tungelimshika kwa mkono wa kuume kisha tukamkata mshipa wake wa mitulinga, kisha hakuna yeyote miongoni mwenu ambaye angetuzuilia tusiyafanya hayo kwa Muhammad. Kwa hiyo hakuzua alayhi salatu wasalam. Hii ni haki kutoka kwa Allah kwamba wale watu 1400 sulhu katika kipindi cha Hudaybiyah ndiyo bora ya watu, bali waliokuja baada yao kadhalika waliongezeka. Siku ile walikuwa 1400, siku wanakwenda kuikomboa Makka walikuwa 10,000, kisha wakaendelea wakaendelea wakaendelea. Akaja akasema alayhi salatu wasalam, bora ya watu ni karne yangu hii, nyinyi mnaoishi nao, kisha wale watakaokuja, kisha wale watakaokuja. Kwa hiyo kwanza kabisa kiafdalia ni safu ya masahaba, na ndio maana akawataja mwanzo, kisha matabiin, ndio maana akawataja wa pili, kisha atba'u tabi'in, ndio maana akawataja watatu. Kwa hiyo sisi tukitaka turudi kwa Allah kwa mioyo iliyosalimika ni kuangalia wale, ni kuwafuata wale katika yale waliokuwa nayo na mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana Allah kwenye Qur'an akawa ametuasa na kutuambia hili jambo, na akatulengesha kwamba sisi falaha yetu, sisi hidayah yetu haitopatikana isipokuwa kwa kuwafuata wale. Akasema subhanahu wa ta'ala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Angalia, Allah amefungamanisha hidaya kwa sisi tuliokuja baada yao, lazima tuwafuate wao ili tupate hidaya, bila kuwafuata wao hakuna hidaya. Fa in amanu, kama wataamini, bimithli ma amantum bihi, mithili ya vile mlivyoamini nyinyi. Hapa Allah anazungana nani kipindi aya inashuka? Mfano wa mlivyoamini nyinyi nani? Yani sisi wa karne hii ya 15 au waliotupita nyuma yetu karne ya 14? La, anawaambia wale walioshushiwa hii aya wakiwa hai wanaisikia kutoka katika kinywa kitukufu cha Bwana Mtume alayhi salatu wasalam, anawaambia masahaba, kama wataamini mithili ya imani zenu nyinyi masahaba, faqad ihtadau, kwa hakika watakuwa wameongoka. Kuna mtu ana khiari kufuata masahaba mbele aya hii? Wakiamini kama mlivyoamini nyinyi watakuwa wameongoka, na wakikengeuka juu ya hilo, fa innama hum fi shiqaq, watakuwa katika maasiya. Asiyetaka kufuata dini kupitia uelewa wenu na ufahamu wenu na vile mlivyoviamini zama za Rasuli alayhi salatu wassalam, huyo yuko kwenye maasiya. Kwa nini? Kamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Amekwenda kinyume na njia ya waumini wa kisahaba, ambayo njia hiyo pia amewataka Waislamu waifuate, pale aliposema subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, katika suratu An-Nisa, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Wa man yushaqiqi ar-rasula, na yeyote atakaye muasi mtume sallallahu alayhi wasallam. Yushaqiq maana yake anapita kwenye shiqa na rasuli yuko kwenye shiqa. Yushaqiq yani mtume yuko kwenye njia kulia, wewe uko kwenye njia nyingine. kama alivyosema Allah kwenye Qur'ani akiwazungumzia wanandoa, in khiftum shiqaqa shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Mkichelea shiqaq, mpasuko baina ya mke na mume, machelea mpasuko, yani huyo atashika hili, huyo atashika hili, ikawa ni sababu ya furka baina yao, mkilichelea hilo, basi watumieni hao hakama, mwenye hekima na elimu na busara katika upande wa mwanamume, kadhalika mfanye hivyo katika upande wa mwanamke. In yurida islaha, kama watataka islahi na kulitengeneza jambo, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah ataleta taufiki baina yao, atawafikisha. Shiqaq, huyu kenda huku, huyu kenda huku. Wa man yushaqiq ar-rasul, na yeyote ambaye kwamba atakwenda kinyume na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kubainikiwa na ilmu yenye manufaa na akapita njia isiyokuwa ya waumini. Waumini gani hao? Sisi walio tulotofautiana, la wa alf, la kwamba sisi tunatofautiana, la Allah atupige mfano au waambie watu watufuate sisi, watufuate kwenye miparaganyiko, watufuate kwenye mipasuko, watufuate kwenye furka, na yeye Allah hataki furka. Hapana, sio sisi, ni wale waumini ambao hawakutofautiana. Zama za Rasul hakukuwa na tofauti, zama za Rasul alayhi salatu wasalam hakukuwa na mapande wala makundi, jamaa wahida, jamaa moja chini ya imamu mmoja, Rasulullah Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wasalam. Usalama yetu ni sisi kuwafuata wale. Tuwafuata wale ni kwenye nini? Kwenye kutembea. Kwa sababu Abubakari alikuwa kila nyumbani kwake, kutoka msikitini alikuwa na hatua 10, wewe piga hatua 10 pia. Usikhalifu hivyo. Tuwafuata wale kwenye itikadi. Tuwafuata wale kwenye ibada. Tuwafuata wale kwenye da'wa na ulinganiza na tabia taratibu zake. Tuwafuate wale kwenye miamala. Haya tukiyafanya kikamilifu, tutakuwa tumewafuata wale hata kama hatukuishi nao. Na ndio maana Allah akasema wasabiquna alawwaluna minal muhajirina wal ansari walladhina ittaba'uuhum biihsan. Alipotaja almuhajiruna wal ansar, hakutaja alittiba', ufuasi, na wale wa mwanzo waliotangulia katika muhajirina na ansari wa Madina. Sisi ambao hatuko kwenye hao wawili, Allah akatutaka tuwe na ufuasi kwao. Walladhina tabauhum, na wale waliowafuata hao. Kwa hiyo Allah asema hivi alafu kusio na mantiki wala maana yote, na wale waliowafuata hao, waliowafuata maanswari, waliowafuata almuhajiri, biihsani, biihsani wanake bilmutabaa, kwa ufuasi hasa unaotakikana. Hao pia waliofuata wale watapata radhi za Allah, lakini wakiwa wamewafuata wale, hawakuwakiuka, hawakuenda nao kombo, hawakuwa khalifu. Kwa hiyo kumbe, hii manhaji ya kufuata wale si jambo la hiari kwa Muislamu anayetaka salama ya nafsi yake. Salaf, mara nyingi tunasikia sisi watu wakizungumza na watu kama salafi, wanajiona wao ndio wabora, wanajiona wao ndio kadha, wanajiona wao ndio wako kwenye haki, wasiokuwa wao wako katika batili.